Natasha Gibbs. Goedemiddag. Iraanse jongeren protesteren al meer dan een half jaar tegen het regime in Teheran. Protesten die keihard worden neergeslagen. Nou is het morgen Nauruz, het een Iraanse nieuwjaar, normaal gesproken groot feest. Maar valt er dit jaar wel iets te vieren? Ik ga daar zo meteen over praten hier in de Nieuwsbv. En dat doe ik met twee Iraanse Nederlanders. Maar nu eerst het NOS-journaal over de onrustige start van de beurswijk. Joeri Stubenitski. Na een forse daling bij de opening van de beurs zijn de bankaandelen weer wat omhoog geklommen. Verschillende banken stonden vanochtend 7-9% in de min. Dit weekend werd de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse door concurrent UBS gered. Of beleggers nu meer vertrouwen hebben, is lastig te zeggen, zegt economieverslaggever Lisa Schallenberg. Als je kijkt, zeker wat we ook in het begin zagen, dat lijkt toch vooral echt een eerste reactie op dat hele turbulente weekend. Enerzijds natuurlijk heel positief dat Credit Suisse is gered. Mm-hmm. Maar het heeft aandeelhouders ook wel wat gekost. Die hebben minder dan de helft van de waarde teruggekregen daarvoor. Zijn grote verliezen geleden. Dus beleggers die hebben gezien dat dat blijkbaar kan gebeuren met bankaandelen. En dan dalen dus ook de koersen vanochtend in reactie. Ja, de komende dagen is vooral van belang of er nog meer gaat gebeuren of dat het hierbij blijft. En dan weten we dus ook meer of er echt sprake is van onrust die aanhoudt of dat we nu inderdaad gewoon even een reactie zien. Ja. En dat het daar misschien toch bij blijft. Credit Suisse zat al langer in de problemen en die werden groter na de val van de Amerikaanse Silicon Valley Bank. Ten noorden van de Waddeneilanden komt voor het eerst een grote waterstoffabriek. Op zee dus. De fabriek wordt naast een windmolenpark gebouwd, zodat die de groene energie meteen aan de fabriek kan leveren. Hij moet in 2031 klaar voor gebruik zijn. Dat heeft minister Jetten voor Klimaat zojuist bekendgemaakt. René Kleine is hoogleraar in toekomstbestendige grondstofvoorziening aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, betekent deze stap dat we kiezen voor een waterstofeconomie? Nou, waterstof past heel goed in de transitie naar een hernieuwbaar energiesysteem. En het is een van de energiedragers die je nodig hebt, zeg maar, om daadwerkelijk ook alles te kunnen omschakelen. Sommige industrieën bijvoorbeeld, die hebben waterstof nodig en die kunnen niet alles met elektriciteit doen. Dus vandaar dat het belangrijk is om ook in waterstof te investeren. Ja, en waarom wil Nederland dat, denkt u? Nou, als je kijkt naar, ook strategisch gezien, zeg maar, is het interessant. Als je kijkt naar waar Europa goed in is, dan hebben we, zou je kunnen zeggen, de strijd om de batterijen verloren. Dat is vooral een Aziatische gebeuren, zeg maar, met Japan, Korea en China in de lead. Mm-hmm. Ook voor zonnecellen, zeg maar, is China de belangrijkste producent. Maar op het gebied van waterstof kunnen we nog wel een positie innemen, zeg maar. Vandaar dat Europa dat ook belangrijk vindt. Ja, en kun je beter ergens anders in investeren? Of is dit wel een goed idee? Nee, het is op zich wel een goed idee. Want als je kijkt naar die energietransitie, dan zie je dat waterstof echt bijvoorbeeld voor een bedrijf als Tata Steel, als die willen omschakelen naar een CO2-neutraal proces, dan is waterstof daar hard voor nodig. Maar ook andere chemische industrie, zeg maar, heeft waterstof nodig als een grondstof om die omschakeling te kunnen maken. Dus dat is inderdaad gewoon wel, dat hoort er gewoon wel bij. Ja. Ja, en zijn er ook nog kritische kanttekeningen te plaatsen bij waterstof? Zeker als het gaat om waterstofgebruik, bijvoorbeeld in auto's, waar natuurlijk vroeger wel heel veel sprake van was, en nog steeds zijn er wel een paar autofabrikanten die daarop inzetten, dan kan je wel zeggen van ja, dan heb je eigenlijk wel heel veel verliezen, hè? Want je verliest energie op het moment dat je die waterstof produceert en ook wanneer je die waterstof weer omzet in elektriciteit in de auto, dus dat is jammer. En je moet goed kijken naar de kritieke grondstoffen die je nodig hebt. In zo'n waterstoffabriek, daar heb je bijvoorbeeld iridium nodig als je voor een bepaalde technologie kiest, en dat is een van de hele schaarse elementen. Maar je kan ook een andere keuze maken voor andere technologie en daar heb je daar minder last van. Dus daar moet je gewoon goed naar kijken. Dank voor de toelichting. René Klein van de Universiteit Leiden. Nederland geeft extra geld aan het internationaal strafhof in Den Haag voor juridische steun aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Er gaat nog eens 1 miljoen euro naar het strafhof. Nederland had al 2 miljoen toegezegd. De Russische oud-president Medvedev zinspeelt op Telegram op een raketaanval op het strafhof. Daarmee reageert hij op het internationale arrestatiebevel tegen president Poetin. Medvedev haalt sinds de Russische invasie in Oekraïne wel vaker het nieuws met zulke uitspraken. 4 Nederlandse cybercriminelen zitten vast voor het oplichten van bijna 1000 mensen. Ze zouden bijvoorbeeld via Marktplaats bankgegevens hebben ontfutseld en ongeveer 1,2 miljoen euro hebben gestolen. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat de extreme droogte en hongersnood in Somalië vorig jaar 43.000 mensen het leven hebben gekost. Daarvan zou de helft kind zijn. Voor de eerste helft van dit jaar verwacht de WHO 18.000 doden door droogte in Somalië.

BNN Vara. De nieuwsbv. Goedemiddag. Het stokoude science fiction verhaal The Comet van W.E.B. Du Bois vormde een rijke inspiratiebron voor 14 Nederlandse auteurs. Ze schreven allemaal een verhaal voor de gloednieuwe bundel De Komeet. Na 12:30 praat ik erover met de drijvende krachten achter dit project. En ook bel ik met professor Kwakkelstein over de fascinatie van Leonardo da Vinci voor misvormde lichamen. Jawel. En Ellen Dekwits is druktemaker van dienst, maar nu eerst naar Iran. Sinds het begin van de protesten tegen het Iraanse regime zijn er volgens mensenrechtenorganisaties minstens 517 demonstranten gedood en bijna 20.000 mensen gearresteerd. Alleen al in de eerste twee maanden van dit jaar werden er zeker 94 executies uitgevoerd. Dat zijn nogal wat cijfers. En vandaag staan we aan de vooravond van het Iraanse nieuwjaar. Nauruz, zo heet het. Een nieuw jaar, ja, dat is vaak het moment om te reflecteren, om dingen te vieren, terug te kijken op het afgelopen jaar. Maar ja, wat valt er te vieren en hoe doen Iraniërs dat onder deze vreselijke omstandigheden? Aangeschoven bij mij hier in de nieuwsbv journalist Mina Sadadi, welkom. Hi, hallo. En PvdA-gemeenteraadslid Martin Abbasi uit Haarlem, ook welkom. Dank je. Beide geboren en getogen in Iran, nu hier. Ja, en dan dit, Nauruz. Is dit een feeststemming in Iran? Voor het eerst is het voor mij heel anders. Mm-hmm. Want jaren daarvoor had je wel festivals, feesten. Maar dit jaar is het anders. Ik bedoel, ondanks het regime waren er toch festivals en feesten. Ja. Maar dit jaar is het anders. Er zijn familie die wel naar begraafplaatsen gaan om hun dierbaren te herdenken in Iran. En buiten Iran is het ook hetzelfde. Het is heel sober overal. Er is geen concert, geen festival. Dus, Want hoe is dat bij jou thuis, Martin? Ja, klopt. Normaal ga je op familiebezoek veel langs om elkaar te zien. Mm-hmm. En dit jaar is het en minder. Ik ga zeker wel ouders bezoeken. Ik ga zeker wel familiebezoek. Mm-hmm. Maar veel minder uitbundig vieren dan de jaren ervoor. Omdat ja, de stemming is heel anders. De stemming is heel anders hier en in Iran. Omdat we gewoon niet kunnen vergeten wat de afgelopen 6 maanden gebeurt. Nou, de afgelopen 6 maanden is er ook enorm veel gebeurd. Laten we heel even terugblikken ook. Hè. Het is inmiddels, ja, ik kan het ook niet voorstellen dat het alweer 1.5 jaar geleden is. De 22-jarige Mahsa Amini die overleed nadat ze door de Iraanse zedenpolitie werd gearresteerd. Wegens, zoals zij het noemen, ongepast dragen van haar hijab. Ja. Nou, als protest gingen heel veel mensen de straat op, ook in Nederland. Nou, overal in de wereld eigenlijk werd er geprotesteerd, ook hier op de Dam. Martin, hoe levendig zijn de protesten nog in Iran? De protesten gaan nog steeds door. Mm-hmm. Dat is echt nog wel gebeurd. Maar wat je wel ziet gebeuren is door het excessief geweld wat door het regime wordt gebruikt, zie je wel dat mensen steeds huiveriger worden om te gaan protesteren. Want ja, als je de straat op gaat, heb je gewoon de kans om doodgeschoten te worden, opgepakt te worden, geëxecuteerd te worden als je opgepakt bent, verkracht te worden en gemarteld. Dat zijn natuurlijk allerlei dingen die je niet wil. Maar tegelijkertijd zie je dat er nog delen van Iran zijn, zoals het oosten, waar iedere vrijdag nog steeds duizenden mensen de straat op gaan om te protesteren. Dat is een gebied in het oosten van Iran wat soenitisch is. Dus daar is altijd al best wel een... er is altijd daar een strijd geweest tegen het regime. En ze zijn er altijd al uitgesproken geweest. Precies. Uh-huh. Andere delen van Iran zie je nog steeds dat mensen de straat op gaan. Niet meer zo massaal als een paar maanden geleden. Uh-huh. En het gebeurt op een andere manier. Meer ondergronds, meer via sociale media. En hier buiten Iran is het nog steeds heel levendig. Zijn we allemaal nog steeds ontzettend hard bezig om dit onder de aandacht te blijven brengen. Daar wil ik zo dieper op ingaan met jullie, hoe dat er precies uitziet. Maar even naar, want je noemde dat, hè, gemarteld en verkracht. Er is onlangs een rapport uitgekomen van Amnesty International. Afgelopen week zelfs. Ja. Waaruit blijkt dat Iraanse kinderen gewoon opgepakt, gemarteld en verkracht worden. Verbaast dat je, Mina? Ja, opmerkelijk is dit keer deze protesten zijn echt. De kinderen zijn de doelwit van zedenpolitie en politie in burgerkleding. Dat zij heel hard aangepakt worden. Want die zijn kinderen die wel via internet eigenlijk zijn opgevoed. Ze hebben een andere levensstijl. Lifestyle. En dat is ook voor Iraanse regering een heel gevaarlijke groep. Dus ze hebben heel hard tegen hun opgetreden. En omdat zij ook de generatie zijn, die hebben ook absoluut nee gezegd tegen de Iraanse overheid. Dus ze weten dat die zo'n generatie zou niet meer voor hervorming, maar wil ook echt dat de Iraanse overheid of Iraanse regering weggaat. Dus vandaar. Maar we hebben het hier, laten we even kijken wat deze kinderen doen. Bijvoorbeeld TikTok-filmpjes waarin ze bepaalde dansen uitvoeren. Uiteraard als protest tegen het regime. Maar dat een regime van Ayatollah Khamenei zo hard optreedt, verkrachting en marteling van kinderen. Ja. Dat is ongekend ver gaan eigenlijk voor zo'n regime, Martin? Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, het typeert wel weer op wat dit regime is en dat wat ze ervoor over hebben om aan de macht te blijven. Zij hebben, zoals ik al vaak gezegd heb, echt nul respect voor mensenlevens. En het interesseert ze niet of je volwassen bent of kind. Mm-hmm. Ze willen gewoon alles eraan doen om aan de macht te blijven. En inderdaad, kinderen, jongeren zijn een enorme dreiging voor dit regime. En voor hun is het de normaalste zaak van de wereld om dat te doen. En daarom ben ik heel blij eigenlijk dat dit rapport naar buiten is gekomen, zodat iedereen op de wereld ziet hoe meedogenloos dit regime is. Want het is voor mij ongelooflijk dat je kinderen verkracht en gemarteld. Dan ben je echt niet goed als je dat soort dingen doet. Maar dat iedereen dat ziet, iedereen dat hoort. Maar heeft het effect op de mensen daar? Hè? Want dit lijkt me angstaanjagend, Mina, om daar te leven met dit in je achterhoofd, dat dit dus kan gebeuren. Merk je dat mensen zich daar aanpassen in Iran? Of anders zich gaan gedragen hierdoor? Eigenlijk niet. Hè? Dat misschien gaan ze ook wat onzichtbaarder de strijd in. Maar ze hebben niks te verliezen. Dat is vaak iets dat ik vaak hoor op sociale media. Wat hebben wij te verliezen? We kunnen niet leven, we kunnen geen muziek luisteren, we kunnen niet eigen kleding wel kiezen. Mm-hmm. Dus eigenlijk de maat is vol voor die generatie. En daarom denk ik dat zo'n moed vandaan komt. Dat je echt niets meer te verliezen hebt. No. En dat zien we in de afgelopen 40 jaar, zien we twee momentum dat het zo gruwelijk tegen protesten wordt gereageerd. Eerst is jaren 80. Ja. Diehard activisten die wel goed konden mobiliseren. Dat was ook de executies. Ook dag in dag al duizenden mensen zijn binnen een paar maanden wel geëxecuteerd. Waarom? Omdat die generatie waren ook echt tegen de Iraanse overheid. Van allerlei kanten. Hervormers en conservatieven. En dit keer ook. Hè, dat is een andere generatie. Mensen zijn niet georganiseerd. Ze zijn niet lid van een politieke partij, maar toch zijn ze een generatie die echt nee zeggen tegen een Iraanse overheid. Maar wat we zien is dat vooral de vrouw centraal staat in deze vorm. Ja. Maakt dat de protesten ook anders? Ja, voor mij wel, want ik heb al gezegd dat dit is een protestbeweging wat geleid wordt door vrouwen. Mm-hmm. Met de steun van de man daarachter. En wat je heel vaak zag gebeuren in de jaren ervoor, dat het vaak prominente mannen waren die dan voorop liepen. Maar het zijn nu meer de anonieme vrouwen, maar die wel na 43 jaar onderdrukking zijn opgestaan. En dat verdient onze steun, verdient ook respect. En inderdaad, dit maakt het anders. Want ik denk dat als je 40 jaar lang onderdrukt bent, dat je inderdaad niks meer te verliezen hebt en zoiets hebt van, ik ga er gewoon vol voor om te zorgen dat het regime gewoon weggaat. Het is inderdaad geen verandering, want die hervormingen, daar praat niemand meer over. Mm-hmm. Maar dat de Islamitische Republiek gewoon echt verdwijnt. Juist. Vorige week woensdag werd de bekende Iraanse journalist Sepideh Golian na 4 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Ja. Nou, bijzonder moment. 4 jaar van ook martelingen, wat we hebben begrepen. Vreselijke omstandigheden. En zodra ze naar buiten stapte, begon ze weer met actie voeren. Ik weet niet wat met jullie is. Ik kreeg kippenvel van dit moment, zeker, toen ik het voorbij zag komen op social media. We hoorden Sepideh Golian dus vlak na haar vrijlating meteen al de straat op gaan en zich uitdrukken. Kun je heel even uitleggen, Mina, wat zegt ze nou hier precies? Dat is heel grappig dat ze de tweede fragment dat wij nu hoorden. De eerste fragment was dat zij kwam binnen en zei, ja, Khomeini, dictator, wij gaan jou begraven. En toen besefte dat zij, Khomeini is al dood. Ze zei, ja, opnieuw doe ik. En dan voor de tweede keer riep zij, ja, Khamenei, dan gaan we jou begraven. Aha. En onderweg naar haar stad, dan was hij wel opgepakt weer. Ja, want het is echt maar een paar uur dat ze nog van haar vrijheid heeft kunnen genieten. En ze is direct opgepakt. Ook de mensen die haar gefilmd hebben, heb ik begrepen, toch? Die zijn ook opgepakt. Zijn er dan nog andere verhalen van Iraanse vrouwen die net zo strijdlustig zijn zoals Sepideh Golian? Ik ken nog een andere journalist, een linkse activist, Leila Hossein Zadeh, die zat ook vast een paar maanden. En toen zij vrij was, riep zij ook leuzen tegen de Iraanse overheid. Mm-hmm. En een paar weken geleden kreeg zij een bevel om zich te melden bij de gevangenis. En ze zei ja. Ja, waarom zou ik zelf gaan? Dan blijf ik thuis. Dan, ze moeten ook een reisje maken naar mij. Maar het is ongekend natuurlijk dat je zo uitgesproken bent. Met in je achterhoofd, binnen een paar uur ben ik weer opgepakt. Zit ik weer in die vreselijke situatie. Nou begonnen we het gesprek en jullie hadden het over bewegingen, ondergrondse bewegingen eigenlijk. Hoe ziet dat eruit? Ja, je moet je voorstellen dat er nog steeds op sociale media mensen heel actief zijn. Mm. En dit soort protesten gaan altijd in de golven. Op een gegeven moment zie je gewoon gebeuren dat mensen minder vaak de straat op gaan. Maar dan is het gewoon even een rustmoment pakken om over een paar weken weer wat vaker de straat op te gaan. Ja, maar dan moet je wel goed georganiseerd zijn. Is dat er, Mina? Bij studentenbeweging wel, bij arbeidersbeweging ook wel, bij gepensioneerden ook, want die waren ook altijd bezig om zich te mobiliseren. En maar voor vrouwen is het heel moeilijk, omdat vrouwen hebben geen plafond. Bijvoorbeeld als student kan je op universiteit wel zich er is geen plek waar ze elkaar tegenkomen. Aha. Dus voor vrouwen is het moeilijk altijd geweest om zich te organiseren, omdat zij zoals een atoom wel verspreid zijn. Ja. En misschien ook wel bewust. Als ik dat zo hoor, als je kijkt naar de onderdrukking eigenlijk van de vrouw. Je kunt dus niet bij elkaar komen. Terwijl we het eerder zeiden, de vrouw staat centraal eigenlijk tijdens deze protesten. Maar de neiging is groot om zich te mobiliseren. Want ze weten dat zij moeten een strategie hebben om wel verder te gaan. Dus vandaar dat zo'n 2 weken geleden was een voor Internationale Vrouwendag. Kwam een manifest van vrouwenactivisten in Iran. Dus dat laat zien dat mensen bij elkaar zijn gekomen. Die hebben ook punten besproken. Die zeiden, de verandering moet van onderaf komen. Onderaf komen. Maar kunnen we dan stellen dat we aan het begin staan toch weer van een revolutie? Kan dat? Zeker. Ik zie dit echt als een revolutie, want je kan het geen volksopstand meer noemen, want ik zie als een volksopstand dat mensen in opstand komen tegen een bepaald onderwerp of er is iets economisch gebeurd en daar willen ze een verandering in. Maar dat gaat het nu niet meer om. Mensen die gaan de straat op of die zijn bij elkaar gekomen om ideeën bij elkaar met elkaar uit te wisselen om het regime weg te krijgen. En een regime wegkrijgen, dat is echt een revolutie. En een revolutie gebeurt niet van vandaag op morgen. Hè. Dat duurt een paar maanden, misschien zelfs wel een paar jaar. Maar dit is echt een revolutie. En dat moeten we ook blijven benoemen. En ook zorgen dat we hier vanuit Nederland, zowel politici, journalisten en eigenlijk iedereen die gewoon wil dat we stabiliteit krijgen in die regio, moeten blijven steunen. En wij blijven het volgen. Dank jullie wel voor het gesprek. Journalist Mina Sadadi en Martin Abbasi, geboren allebei in Iran. En wij blijven de situatie volgen. Dank jullie wel. Dank je wel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, veel patiënten merken dat hun huisarts het afgelopen jaar slechter bereikbaar is geworden. De Patiëntenfederatie Nederland heeft dat allemaal uitgezocht. Ja, ik zal mijn eigen huisarts eventjes gaan bellen om te vragen of die dat herkent en dat zou kunnen verklaren. Ja. Het is altijd druk, hè? Nou, dit kan wel eventjes duren. Misschien niet zo heel erg handig om dit allemaal live te doen. Weet je wat? We draaien even een plaatje in de tussentijd. Even een wachtmuziekje. En dat is natuurlijk van De La Soul. Nou, maar hopen dat die dokter niet opneemt. Leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Once again, it's another rap bandit, feeling that I am, I can't stand it. Wanna be down with the day glow, knocking on my door saying, hey, yo, yo. Knocking on my door saying, hey, yo, yo, I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is, I find it hard enough dealing with my own biz. How they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo, man, I gotta step out top. You wanna call me up, take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes, hey, how you doing? Sorry you can't get through, but what's your name and your number? And I'll get get back to you. Yo, check it. Exit the old style, enters the new. But nothing's new by being hawked by a few. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his bone. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dough. But it's not the move to hear the tales of limousines and pails of money they'll make like a pro. I be like, yo, black disclaiming a tape. Well, actually show the time is fair, I just make. But the songs created in they shacks be so wick, wick, whack. Situations like this, I now hate to get the smiles Kool-Aid wide and ass. What's it that? And with the straightest face, I be like, hell yeah. I slip them the digits and pop a Prince Paul so I don't go AWOL. But yet I know when they call, they get. Hey, how you doing? Sorry, I can't get through. Ah, De La Soul met a ring. De Nieuws BV. Niet alleen de klassieker in het voetbal stond afgelopen weekend op het programma. In het rugby speelde Oranje tegen Duitsland en Nederland domineerde het veld. Oh, meteen een charge down. Nou zegt, dit is een fantastisch begin. Nederland binnen een aantal seconden meteen de eerste try. En er komen nog eens twee punten bij. En zo komt Nederland na nog geen anderhalve minuut op een 7-0 voorsprong. Langelaan, de captain, doet het zelf. Try nummer 3. Daar is try 4. En Nederland. They record their first ever victory in the Rugby Europe Championship. Orange is the new black. Oranje is het nieuwe zwart, zegt de commentator, verwijzend naar de teamkleuren van de spelers. Maar klopt dat? En zou dit de definitieve doorbraak voor het Nederlandse rugby kunnen betekenen? Ik ga het vragen aan Tessa Veldhuis, sportverslaggever voor Ziggo Sport en oud rugby 7 International. Goedemiddag, Tessa. Goedemiddag, hallo. Nou, is het oranje inderdaad het nieuwe zwart? Nou, dat is natuurlijk, ja, dat is lastig gezegd. Ik zou zeggen, Oranje is en blijft Oranje. En daar zijn we heel erg trots op. Ze speelde hartstikke goed. 50-28 inderdaad uiteindelijk. Ja, het was een hele mooie dag voor het Nederlands Oranje. En kunnen we dan concluderen dat we gewoon definitief beter dan de Duitsers zijn als het om rugby gaat? Op dit moment, het ging gewoon goed. Tuurlijk, op dit moment, gisteren was de krachtmeting en we waren beter. En 50-28 is niet niks, dus ja. Oké. Ja, ik wilde het toch eventjes horen. Dat is wel even lekker, toch? Hey, 50-28 winnen van Duitsland. Wat of wie zat er achter dit succes, denk jij? Rugby is een teamsport, dus dat betekent dat het hele team zit daar dus gewoon achter. Dat zijn de basisspelers en dat zijn alle mensen op de bank. De wissels zijn op dit moment ook echt heel erg sterk. Ik denk dat ook mede een van de successen is van Nederland op dit moment. Ja, en natuurlijk de hele staf en de coach Lynn Jones. Sinds september voor deze mannen is hij degene die het allemaal op sleeptouw neemt. En dat is een hele erge topcoach. Een Walesman, hiervoor met Rusland altijd gecoacht. Ja, en hij doet het gewoon hartstikke goed met de mannen. Maar uiteindelijk, weet je, de mannen zelf in het oranje shirt, dat zijn degenen die de tackles maken en de tries drukken. Dus zij hebben het gewoon gedaan. De tackles en de tries. En nou zag ik ook een woord voorbij komen. Mol. Je moet even, corrigeer me als ik het verkeerd heb, met z'n allen ergens tegenaan duwen. Wat houdt dat in? Want dat schijnt echt, dat schijnt echt onze sterkte te zijn, heb ik begrepen uit het verslag. Ja, nee, dat klopt. Kijk, weet je wat het is bij rugby 15's? Dat zijn 15 mannen op een veld tegen 15 anderen. En degene die nooit rugby kijken en zien het een keertje op tv langskomen. Gelukkig is het nu op tv, dankzij Ziggo. Die kijken naar zo'n hoopje mensen op elkaar. En dan denken ze, ja, waar is de bal en waar gaat het spelletje om? En zo'n mol is inderdaad iets, ja, daar zijn we goed in. Net zoals de scrums, et cetera. Dat zijn allemaal ingewikkelde termen. Je hebt op het rugbyveld gewoon de helft is ongeveer zijn hele grote sterke mannen. Die zijn voor de massa, voor de kracht. En die moeten inderdaad hard tackelen en hard duwen. En dat zo'n scrum is 8-8. En dan is allemaal ingewikkeld. Waar het om gaat, is dat die bal eruit komt. En dat wij de bal winnen. Dat wij de bal hebben. Ja. En hem uiteindelijk achter de lijn drukken van de tegenstander. Ja. En het verder te technisch hebben over de mols en scrums en zo heeft voor nu helemaal geen zin. Ze zijn er goed. Ze gaan gewoon hartstikke goed. Ze gaan gewoon goed. Oké. Ik wilde gewoon weten, is er één onderdeel waar we nou gewoon echt exclusief goed in zijn? Weet je wel? Maar goed, dat is misschien te ingewikkeld. De voorwaarts, zoals het heet, dat zijn dus de grote mannen op het veld die er echt zijn voor de kracht. Juist. Op dit moment is dat gewoon een wapen van Nederland, zeker. Kijk, dat is goed om te weten. Nou, aan de efforts en de mols en de whatever, de tries. We gaan het niet in de termen gooien. Zal het niet liggen? Zijn gewoon hartstikke goed, die oranje mannen. Maar hoe zit het met hun betaling? Worden ze ook zo betaald? Daar ga ik kort in zijn. Nee. Kijk, dat is gewoon. Als we hebben, je begon met de vergelijking met het voetbal. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk niet. We worden. Dat is schandalig eigenlijk. Maar goed. Weet je, ook dat is hopelijk iets wat nu dus gaat veranderen. In Nederland die doet sinds 2021 mee op dit niveau rugby in Europa. Dat is het ene hoogste niveau. Dus je hebt de Six Nations. Daar was onder andere zaterdag de finale van. Dat kennen mensen meestal wel. Dat hebben ze wel eens gezien op tv. Dat hebben ze wel eens van gehoord. Maar belangrijk om te weten dat dus de Nederlandse mannen nu daar net onder spelen. Één niveau. En het daar goed doen. Want ze zijn dus gewoon vijfde geworden. Ja. En dat zou dus eigenlijk moeten betekenen dat we langzaamaan ook gewoon allemaal helemaal ook gaan professionaliseren. En dus ook waarderen met geld. En dat gebeurt niet. Like, die mensen, die mannen die spelen, die kilometervergoeding wordt nog niet eens betaald. Ze doen het echt omdat ze voor het oranje shirtje mogen dat ze dat mogen dragen. Ja. Dus de liefde is er wel, maar de betaling nog niet. Maar dat gaat vast wel komen. Op naar het WK dus. Ik wil je bedanken. Tessa Veldhuis, sportverslaggever voor Ziggo Sport en Auto Rugby 7 International. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Lach van Mona Lisa, ja, die is mooi. Die Leonardo da Vinci die wist als geen ander schoonheid te vangen op het doek. Maar hij had ook een voorliefde voor zaken als bochels, grote neuzen en andere uiterlijke kenmerken die je niet direct aan schoonheid zou koppelen. Die zijn nu samen tentoongesteld in Londen. En da Vinci-kenner professor Kwakkelstein die ligt zometeen het een en ander toe. Theo Maassen die richt zijn pijlen vooral ook op niet-mooie mensen. Als ik twee meisjes ontmoet en één is heel mooi en de andere niet zo. Dan doe ik ook heel leuk tegen de meisje dat niet zo mooi is. Zodat die mooie denkt, hé, dat is echt een leuke vent. NPO Radio 1. Hier is het NOS-journaal met Joris Stubenitski. Het Openbaar Ministerie eist 3,5 jaar cel tegen profvoetballer Rai Vloed. Hij botste 1,5 jaar geleden op de A4 op een andere auto, waardoor een jongetje van 4 overleed. Vloed gaf vanochtend toe dat hij had gedronken. De gasprijs is gezakt tot onder de 40 euro per megawattuur. Dat is de laagste prijs sinds augustus 2021. Door de zachte winter zijn de gasvoorraden van de Europese landen nog voor meer dan de helft gevuld. En dat is een stuk voller dan normaal. Daardoor hoeft er minder gas te worden ingekocht om de opslagen weer te vullen. In Amsterdam zijn meerdere appartementen vannacht onbewoonbaar geraakt na een explosie en brand. Rond 3 uur was er een explosie waarna het vuur zich snel verspreidde. Niemand raakte gewond. En in Australië worden aannemers ingehuurd om miljoenen rottende vissen uit een rivier te halen. Door zuurstofgebrek is er massale vissterfte in de deelstaat New South Wales. Het is de bedoeling dat de vissen met netten uit het water worden geschept. De Australische politie spreekt van een logistieke nachtmerrie. We hebben even kennisinformatie. Tim Schaap, waar staat het vast op de weg? Goedemiddag. Nou, onder andere op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht 3 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten extra op de N11 vanuit Bodegraaf naar Leiden. Vanaf Alphen aan de Rijn Centrum file tot aan Hazerswoude-Dorp. Komt daardoor een ongeluk, de linker rijstrook is dicht. Pas op, nu volgt een mening. De quiz. Ja, goedemiddag en goede maandag, beste nieuwsbv'ers. Wat een week. Er was het overlijden van het CDA. Er was de uitzinnige verliezersvreugde van Thierry. De overwinningsuitsmijter van Caroline en ga zo maar door. De scherpste denkers, de intelligentste politicologen en Joost Vullings namen de afgelopen dagen de verkiezingsuitslagen onder de loep en constateerden allen dat er iets is veranderd. Nou ja, of dat een grote verandering is, valt natuurlijk te betwijfelen. Ja, er was goed nieuws. Zo is er dit keer geen clubfascisten als winnaar uit de bus gekomen en behaalde een vrouw in haar eentje een historische verkiezingsoverwinning. Maar al deze halfvolle glazen bestaan uiteraard alleen bij gratie van het feit dat bij de vorige Eerste Kamerverkiezingen wel antidemocraten opkwamen en dat tot voor kort de meeste politica's gewoon werden gedemoniseerd. Uit onderzoek bleek ook dat velen niet zozeer op BBB stemden omdat ze hun standpunt zo geweldig vinden, maar vooral vanwege de onvrede over de huidige ministers. En dat snap ik. Zeker als je kijkt naar die van landbouw, stikstof, volkshuisvesting, armoedebeleid, klimaat, maar vooral naar degene die al 12 jaar lang het ministerie van Algemene Zaken leidt, Mark Rutte. Ondanks die electorale middelvinger naar hem en zijn kabinet kan hij met de herverdeling van de Eerste Kamer nog steeds zowel links als rechtsom besturen. En het is natuurlijk de vraag hoe lang Rutte 4 het nog volhoudt. Met de huidige klimaat, stikstof, armoede en asielellende is het immers wachten tot de volgende kabinetscrisis. Maar je kan stellen dat hij tot minstens deze zomer nog de kans heeft om toch nog iets constructiefs te doen voor dit land. Ik weet niet. Haast zetten achter de compensatie van de toeslagenouders of zo. Herstelbetalingen voor Groningen versnellen. Fossiele subsidies stoppen. Topverdieners eerlijk belasten. Of een streep door de hervorming van het pensioenstelsel halen. Mark Rutte is historicus. Als er niets verandert, weet hij dat hij straks zowel als de langst zittende als de langst slopende premier ooit de geschiedenis in zal gaan. En daarom zou je tegen hem haast willen zeggen van Mark, doe nou op die valreep iets gedenkwaardigs. Je houdbaarheidsdatum is sowieso al overschreden, dus wat maakt het nog uit? Neem een voorbeeld aan president Macron van Frankrijk. Ook een politicus die zijn bevolking minacht, maar die de afgelopen tijd wel de ballen had om een impopulair besluit te nemen dat op de korte termijn tot hevige protesten leidt, maar dat op de lange termijn de oude dag van de toekomstige generaties veilig stelt. Zijn methode zou Mark bovendien moeten aanspreken, want hij deed het buiten het parlement om. Goed, hij hield zich nog steeds aan de grondwet, dus dat wordt even slikken voor Rutte, maar ik geloof echt dat hij het kan. En ik hoop dat hij, voor hij straks bij de NAVO de boel weer in het honderd laat lopen, nu nog even een klein begin maakt met het opruimen van zijn puinhopen in eigen land. Zijn vierde en hopelijk laatste kabinet had als credo omzien naar elkaar, vooruitzien naar de toekomst. En het zou leuk zijn als Nederland dat na 12 jaar Rutte niet alleen nog wil doen, maar vooral nog kan doen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Science fiction, fantasy of horrorverhalen worden in Nederland veelal geschreven door witte schrijvers. Auteurs Martijn Lindeboom en Wamba Sharif staken daarom de koppen bij elkaar en dat resulteerde in de bundel De Komeet, waar zij Nederlandse auteurs met verschillende culturele achtergronden vroegen zich te laten inspireren door het meer dan 100 jaar oude science fiction verhaal De Komeet van auteur W.E.B. Du Bois. En ze zitten hier bij mij aan tafel, Wamba en Martijn. Welkom. Dank je wel. Goed dat jullie er zijn. Martijn, we gaan heel eerst even nerden hoor. Ik noem science fiction, fantasy, maar jullie hebben het dus de hele tijd over speculatieve verhalen. Wat is dat? Dat is eigenlijk de nieuwe overkoepelende term voor al die verschillende genres. En dat heeft er heel erg mee te maken dat in Nederland er toch wel een klein stigma op science fiction en fantasy ligt. Als, oh ja? Wat dat, voor stigma dan? Nou, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Science fiction en fantasy zijn voor kinderen, dat soort dingen allemaal. En er is een ook wel internationale tendens om het wat meer naar de literaire kant toe te willen. Dus met een titel als speculatieve verhalen maak je dus soort serieuzer? Je probeert in elk geval uit de hoek waar de klappen vallen te blijven. Ja. Wat is voor jou de aantrekkingskracht van dit genre? Het feit dat er iets is dat al in mijn land van herkomst, in ieder geval in Afrika, al gaande is, heel lang, magisch realisme is altijd onderdeel van mijn werkelijkheid geweest. Dus gebeuren er wonderbaarlijke dingen. Ja, maar wat eigenlijk gezien wordt als speculatief of fantasie dingen. Aha, maar wacht eens even. Als ik het dus goed begrijp, ja, wat eigenlijk Martijn net zegt van hier in Nederland, of kijken we naar fantasy en science fiction, vinden we dat een beetje voor kinderen. Ja. Terwijl waar jij vandaan komt, ja, waar ik vandaan kom. Inderdaad. Zeggen we, this is a part of life. Ja, dit is gewoon de part of life. Dit is gewoon, dit is wat wij meemaken elke dag. We gaan veel we staan niet benadering. We staan niet stil bij, hè. Gewoon we accepteren het gewoon, hè. Dus, dat hoort gewoon bij het leven. Ja, dus daarom voor mij, ik vind het aantrekkelijk. Ik vind het ook niet iets dat alleen maar in de hoek, iets dat er alleen maar witte mensen gewoon beoefent. Maar het is iets dat wij allemaal moeten omarmen. Het is universeel. Het is gewoon universeel, ja. Maar Martijn, hoe komt het dan dat we daar hier in Nederland een beetje op neerkijken? Dat genre? Dat is, ik vind dat zeer onterecht. Ik weet ook niet zo goed waarom dat is. Ik denk nou ja, wat ik net zei over het, nou ja, de Calvinistische leuzen. Doe maar gewoon, dan ja. doe je niet. Doe maar, ik snap, ik doe weet het niet meer. Dan doe je al gek genoeg. Ja, precies. Zeker geen onderdeel van mijn leven. Nee. En ik vind het ook ontzettend jammer dat er zo naar gekeken wordt. Want het is zo ontzettend veel interessants te ontdekken. Ja. Ja. Nou, zeg het maar. Ja, in de rest van de wereld. Het is, je ziet dat het geaccepteerd wordt. En serieuze literatuur is onderdeel van fantasie en speculatief fictie. Je ziet het in Japan met Murakami. Je ziet het in Jamaica van Marlon Kimps. Je ziet het in Afrika in verschillende romans. Dus het is gewoon onderdeel van onze werkelijkheid. Mm-hmm. Dus daarom dacht ik, samen met Martijn kunnen wij mensen inspireren met andere achtergronden om te zeggen, dit is niet iets nieuws voor jullie. Het is gewoon eigenlijk, jullie komen voort uit tradities dat dit al beoefend, al juist, eeuwen. Juist. Dus, doe maar normaal, doe maar, nog gekker. Precies. Ja, eigenlijk zo. Maar Martijn, wat is jouw rol dan daarin? Want in de inleiding van het boek, toen ik het las, Vamba die schrijft dat jij hem eigenlijk benaderde voor meer diversiteit dus in dit genre hier in Nederland. Ja. Maar wat is jouw rol daar dan in? Nou, ik organiseer al heel lang een schrijfwedstrijd voor speculatieve verhalen. Ja. De Haarland Awards, tegenwoordig door Hebband.nl georganiseerd. En daar merkte ik dat er eigenlijk alleen maar witte mensen aan meedoen. En dat onbekend maakt onbemind, dat is natuurlijk ook zo. Maar ik vond dat vervelend en raar. Mm. En het kan niet zo zijn dat alleen witte mensen science fiction en fantasy leuk vinden. Dus wij waren samen op een festival, Other Futures, in 2018. En daar raakten we al wat aan de praat. Maar later zijn we dat dus wat verder gaan uitdiepen. Ja. Van hoe kan dat nou en waarom is dat? En terwijl er zoveel rijkdom is te bieden, inderdaad. Nou zeg jij ook, Martijn, heb ik begrepen dat je een beetje schroom hebt op een of andere manier, omdat je degene bent die dit initiatief neemt hier. Hoe zit dat? Ja, nou ja, ik vind het een beetje lastig om als witte man dit te gaan roepen van er moet meer diversiteit zijn. Maar het is toch helemaal niet zo raar als ik net hoor wat Vamba allemaal vertelt. Van ja, inderdaad, het is toch een beetje een gebrek hier? Zeker, ja. Nee, maar ik... het is altijd de discussie van, moet dan een witte man dat weer oppakken? Ja. Hoe kijk jij daarnaar van? Het had ook deels te maken met een ervaring die ik met Martijn heb gehad bij Other Futures. Dus 4 jaar geleden. Martijn zat bij een panel met alleen maar 3 zwarte vrouwen, heel succesvol science fiction schrijvers en fantasieschrijvers. En hij was de enige witte man. En toen zei een zwarte meisje van, je hoort hier niet te zijn, zei ze tegen Martijn. En dat vond ik als moderator van, je weet niks van deze man. Je weet niet wat voor rol gaat hij spelen hier bij deze panel. En hij heeft hard gewerkt om deze festival te staan en te laten komen. Dus ja, dan ga je hem beoordelen op basis van hoe hij eruit is. Dus ik vond het gewoon heel erg onbeschoft, vond ik het. En toen hij kwam met het idee om meer diversiteit te brengen bij Haarland Awards, toen dacht ik, we gaan verder dan dat. Zullen wij gewoon geen boeken van gaan maken. Gewoon iets verder dan alleen maar een persbericht sturen. Laten wij samen gaan werken en bewijzen dat het idee van Dubois, dat ooit, hij werd dus geweigerd, dat meisje. Ja, want ik moest dus meteen denken aan wat jij schrijft in de inleiding van het boek. Dat gaat dus over Dubois, die dus een kaart wil eigenlijk geven aan een meisje. Inderdaad. Een wit meisje in dit geval. En zij weigert die kaart. Ja, zij weigert die kaart. En dit is een man die heel bijzonder was gepromoveerd op Harvard. En toen dacht ik, 100 jaar later ga ik gewoon geïnspireerd door dit verhaal iets doen met een witte man. Om te laten zien aan Dubois van chauffeur is gekomen met zwart-wit verhouding. En dat is ook de uitdaging geweest voor de schrijvers om te reageren op dat verhaal. Want even over Dubois. Waar leent hij zich zo goed voor wat jij eigenlijk wil doen? Wat je voor elkaar wil krijgen? Ja, hij is denk ik, een heel bijzonder voorbeeld van hoe het kan. Hij was een alleskunner, mm-hmm. een renaissance man. Een man die bij die grens stond tussen de twee werelden, wit en zwart. Omdat mm-hmm. hij had ook zwart, witte voorouders. Een man die alleen maar voor saamhorigheid, hè, voor eenheid tussen de twee verschillende mensen. Mm-hmm. En dat vond ik echt een les voor ons allemaal. Als iemand zoiets bijzonders kan. Juist. Ja, en dan moeten wij iets van hem leren. Nou, en wat gaan we van hem leren? We gaan sowieso het boek lezen, natuurlijk bundel De Komeet. Maar waarom leent dit verhaal zich zo goed hiervoor? De Comet. Ja, De Comet is, vanuit het genreperspectief... is het een ultiem wat-als verhaal. Ja. In 1920 in New York was het absoluut niet gebruikelijk om wit en zwart met elkaar om te laten gaan. Nee. En Du Bois gebruikt een komeet om dat onderscheid even weg te halen. Door gewoon, het is geen spoiler alert, het gebeurt op de tweede bladzijde. Precies. Iedereen valt dood om in New York, behalve een zwarte man en een witte vrouw. Ja. En die kunnen dan eindelijk elkaar ontmoeten. Ja. Ze moeten wel. Ja, dus daar gaat even kort in een nutshell, daar gaat De Komeet dan over. En over het over hoe, waar ontmoet je elkaar dan? Ja. En hoe ontmoet je elkaar dan? En waar vind je elkaar dan in? Ja. Nou, het gaat over van alles en nog wat. Ik ga ook niet te veel spoilen. Maar je hebt iets uitgekozen om voor te lezen uit De Komeet. Wat heb je uitgekozen? Een fragment uit ons gezamenlijk verhaal. Martijn en ik hebben een verhaal geschreven. Uh-huh. En het gaat over Daphne, een Nederlandse meisje die dan in Afrika en het Afrika van de toekomst is opgegroeid. En dan neemt zij de technologie van die tijd, dus van die Afrika van de toekomst, meegenomen naar Nederland. Een Nederland die echt helemaal veranderd is en onherkenbaar geworden. En dit verhaal speelt af in Groningen, of all places. Dus ook een landschap dat onder druk staat, inderdaad. Okay. Ja. Dus Daphne hijgde een beetje toen zij de top van de Kardingabult bereikte en uitkeek op het oud-centrum van Groningen. Het centrum, ooit met de hoogste wolkenkrabbers van het land, was tot ruïnes gereduceerd. De gouden gloed was intenser geworden dan waar haar drone zeppeling geland was aan de rand van de aswolken. Eindelijk begon ze echt in de buurt te komen, terug op haar geboortegrond, na al die tijd in een vluchtelingenkamp in Afrika. Daphne klapt haar ogenschellen omhoog, weegt haar blonde haar naar achteren en knipperde in de schemer duister van de late middag aan de wazige wolken die de hele stad als een deken bedekken. De ruïnes van het centrum waren nog steeds te zien, maar verder had ze weinig overzicht. De filters en de visielagen van de oversized bril van de Afrotech gaven in de schemer veel beter zicht. Dus klapte ze de lichtmetalen halfbollen weer voor haar ogen. Biode, haar kunstmatig intelligente hulpvogel, verscheen in de vorm van een bulbul in haar persoonlijke blikveld en het zong in het Swahili. Onganisho wa sateliti shini ya kwango sha ubanjishari. Daphne's beheersing van Swahili was inmiddels zo goed dat ze Bayodi uitstekend begreep. De vogel weigerde andere talen te spreken dan die Afrikaanse. Satellietenconnectie 3/8 minder dan Obanjishari standaard. Toenemende stralingbronnen nog binnen veilige maatjes. Wauw, we zitten eigenlijk in een soort van omgekeerde wereld van zoals we hem nu kennen. Precies. Hè? Vluchtelingenkamp, ontvluchte Daphne in Groningen op haar geboortegrond. Precies. En ze beheerst het Swahili perfect. Nee. Mijn god, jongens, waar nemen jullie ons mee naartoe? Maar dit is een geweldige wereld. Maar zo zijn er nog veel meer verschillende verhalen te vinden in De Komeet. 14 verhalen in totaal. Het heeft mij echt enorm verrast, want ik werd echt heen en weer getrokken van romantiek tot aan, nou ja, goed, twee, hoe kan ik het noemen, humanoids die het hadden over euthanasie. Ja. Bijna ook een liefdesverhaal. Wat heeft jullie het meest verrast? Ja, ja, de enorme variëteit aan inzichten. Mm. En iemand anders vroeg mij ook van wat is nou de bindende factor van dit boek? Ja. Nou, dat is eigenlijk dat er geen bindende factor is. Dat iedereen juist helemaal zijn eigen visie heeft gegeven. Ja. Zijn eigen onderwerpen heeft genomen. Zijn eigen toekomstvisie of verleden. Dat vond ik er heel mooi aan. En die talenten, hè? Ja. De talenten. Ja. Wow, daar ontkom je echt niet aan. Die slaan echt in als een komeet. Inderdaad. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ik vind het een geweldig boek. Ik wil jullie bedanken. Martijn Lindeboom en Vanba Sherief voor jullie komst. De bundel De Komeet ligt nu in de boekhandel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Finland is alweer het gelukkigste land ter wereld voor het 6e jaar op rij. Dat blijkt uit het World Happiness Report 2023. Het wordt elk jaar onderzocht door Amerikaanse wetenschappers die allerlei variabelen meenemen, zoals gezondheid, geld, corruptie ook. Nederland staat dit jaar op de 5e plaats. Maar van die Finnen, ja, daar kan je gewoon niet van winnen. Neem deze Finse band. Die noemen zichzelf de Leningrad Cowboys. En die zijn al blij als ze zich ellendig voelen. Happy being miserable. Cowboys hoor je met Happy Being Miserable. De Nieuws BV. We kennen Leonardo da Vinci als schilder van de ultieme schoonheid, zoals bijvoorbeeld de Mona Lisa. Maar in een tentoonstelling die nu te zien is in de National Gallery in Londen blijkt dat hij ook een grote voorliefde had voor bochels, scheve neuzen, grote oren. Iemand die hier alles over weet is professor Michael Kwakkelstein aan de telefoon vanuit Florence. Goedemiddag, professor Kwakkelstein. Goedemiddag. Ja, we kennen dus Da Vinci van de man van Vitruvius, de Mona Lisa, die noemde ik net. Maar hij stond dus ook bekend om zijn satirische werk. Hoe zag dat eruit? Ja, dat klopt al in zijn tijd. En ook door Vasari, die bekende kunstenaarsbiograaf uit de 16e eeuw, was het bekend dat hij tekeningen maakte van mensen met een afwijkend gezicht of een afstotend uiterlijk. En dat er zelfs sommige mensen een hele dag volgden door de straten van Milaan om de markante gelaatstrekken van dat persoon goed in zijn geheugen te prenten. Om dan, als hij weer terugkwam in zijn werkplaats, daar een tekening van te maken. Dat lijkt me nogal wat, dat je gewoon hele dagen wordt gevolgd door Leonardo da Vinci. Omdat je er volgens hem niet uitziet. Of een beetje afwijkend uitziet. Waarom deed Da Vinci dat eigenlijk? Nou, Leonardo was gefascineerd, zoals al meer mensen in die tijd, door de relatie tussen je ziel of je temperament of je karakter en je uiterlijk. En men dacht dat mooie mensen zeg maar ook goed waren, heel goed. En lelijke mensen hadden dan ook een lelijk karakter in de zin van slecht, zondig. kwaadaardig. En hij bestudeerde die relatie tussen de ziel, de aard van de mens en het uiterlijk. Ja, en waarom wilde hij dat dan bestuderen? Nou ja, het is een beetje cliché natuurlijk dit antwoord. Leonardo was grenzeloos nieuwsgierig. Hij wilde alles begrijpen. Maar hij vond het ook erg belangrijk om de expressieve kracht van de schilderkunst uit te testen. Hmm. Dus als je een heel mooi, daar heeft hij het over in zijn vele aantekeningen, dat hij een keer een hele mooie heilige had geschilderd, waarschijnlijk een vrouw. En dat de man, nadat hij het schilderij gekocht had, een paar dagen later terugkwam bij Leonardo. En dat hij zei, ja, elke keer wil ik dat schilderij, die vrouw, een kus geven op de mond. En dan voel ik me zo schuldig. Kan je het aureool weghalen? Dus de kracht van de schilderkunst om mensen te ontroeren. Of dat mensen zelfs verliefd worden op de afgebeelden. Door het uitbeelden van monsterlijke mensen hoopte Leonardo dat ofwel mensen zouden gaan lachen. Ja. Zoals die satirische tekeningen en schilderijen die nu in de National Gallery te zien zijn. Of dat mensen gewoon bang zouden worden of zouden schrikken van een angstaanjagende kop. Ik begrijp het. Dus het ging zijn nieuwsgierigheid, maar ook het ging hem ook om het effect. Hoe kwam hij dan aan zijn modellen? Nou ja, afgezien van wat hij dan op straat observeerde. Ja. In die tijd zag je natuurlijk wel meer mensen met een bepaald uiterlijk dan nu, 500 jaar later. En natuurlijk zijn verbeeldingskracht. Dat hij schrijft in zijn aantekening altijd dat de schilder over een eindeloze verbeeldingskracht beschikt. Waardoor hij hele mooie mensen, maar ook hele lelijke mensen kan uitbeelden. Hmm. En dat allemaal eigenlijk op effectbejag. Dat wil zeggen, dat klinkt een beetje negatief, maar om gewoon de reactie op de toeschouwer te testen met wat een schilder allemaal kan uitbeelden. Ja. Dus daar was hij nog gefascineerd. Ja, nou, gefascineerd. Klopt het ook dat van de verhalen dat hij autopsie deed, schedels doorzaagde, alles voor dit onderzoek deed? Ja. Hij heeft inderdaad vele lijken ontleed, zo'n 30 volgens Leonardo, om gewoon het geheim van het leven te doorgronden. Ja. Niet alleen maar voor de kunstenaar, anatomie voor de kunstenaar. Toen had je natuurlijk geen boeken, anatomie voor de kunstenaar, voor de schilder. Maar Leonardo ging veel verder. Die wilde het vanaf vanaf de conceptie, de zwangerschap, het hele leven tot aan de dood, wilde hij begrijpen wat dat nou precies is. Het verouderingsproces heeft hij ook bestudeerd. Dus de effecten van ouder worden en ziekte op de huid. Wat er gebeurt met je skelet eigenlijk. Alles wilde hij doorgronden. Ja. En dus ook die, ja. Is dat dan nodig, hè? Als je zo hoort, hè, wat Leonardo dus schilderde, heel veel schoonheid, van alles en nog wat. Is het nodig om de andere kant te kennen dan, zoals hij dat wilde kennen? Nou, Leonardo schrijft zelf dat je in de schilderkunst moet je hele mooie mensen naast hele lelijke mensen zetten. Want dan wordt de uitdrukkingskracht veel groter van beide. Alleen één mooie man of een mooie vrouw naast allemaal mooie mannen en vrouwen. Dat maakt minder effect dan wanneer je juist die contrasten opzoekt. Ah, zo. Dat is bij hem heel belangrijk, contrasten opzoeken. Hmm. En met al deze kennis nou in onze achterhoofd, in uw achterhoofd ook. Als u nu naar de Mona Lisa kijkt, wat ziet u dan? Nou, dan zie ik vooral een vrouw die mij aankijkt, naar mij glimlacht. En ik als toeschouwer word eigenlijk, ik krijg eigenlijk de indruk dat er een levende vrouw naar mij kijkt, iets voelt voor mij, glimlacht. En ik wacht eigenlijk totdat zij iets zal gaan zeggen. Ja, en misschien wel. Die illusie is heel geslaagd als je alleen voor de Mona Lisa staat. Dat er iemand naar jou kijkt met gevoelens. Dus daar is Leonardo heel goed in geslaagd. In de illusie van het oproepen van een echt mens. Ja. Levend, voelend mens. Als u er maar geen kusje van probeert te stelen. Ik wil u bedanken voor deze toelichting. Professor Michael Kwakkelstein. Ja, dit was het eerste uur van de Nieuws BV. Alweer zo snel gaat het, dames en heren. Na de Ster en NOS Journaal praat ik met de oprichters van de allereerste voedselbank in Nederland. Dat zijn Sjaak en Clara Sies uit Rotterdam. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, Sjaak en Clara Sies uit Rotterdam-Zuid die zagen in hun omgeving veel mensen die de eindjes niet meer aan elkaar konden knopen. En om iets te doen aan die armoede en de honger begonnen ze 20 jaar geleden de allereerste voedselbank van Nederland. Straks ontvang ik Sjaak en Clara Sies hier in de Nieuws BV met hun verhaal. Nu eerst Juri Stubenitski met het NOS-journaal over een grote stap in het maken van waterstof. Voor het eerst wordt op zee in Nederland een grote waterstoffabriek gebouwd. Die komt boven de Waddeneilanden te liggen naast een windmolenpark en moet in 2031 klaar zijn. Een deel van het windmolenpark gaat elektriciteit opwekken, waarmee in de fabriek weer waterstof wordt gemaakt. Er waren al langer plannen voor een waterstoffabriek op zee, maar die plannen worden nu versneld met het oog op de toekomst. Dat zegt ook hoogleraar toekomstbestendige grondstofvoorziening René Klein. Waterstof past heel goed in de transitie naar een hernieuwbaar energiesysteem. En het is een van de energiedragers die je nodig hebt, zeg maar, om daadwerkelijk ook alles te kunnen omschakelen. Sommige industrieën bijvoorbeeld, die hebben waterstof nodig en die kunnen niet alles met elektriciteit doen. Dus vandaar dat het belangrijk is om ook in waterstof te investeren. Onderzoekers waarschuwen voor de gevolgen van het gebruik van waterstof. Want om die stof te vervoeren wordt ammoniak gebruikt. Dat is een giftige stof die slecht is voor de gezondheid als die wordt ingeademd. Als er meer waterstof gemaakt gaat worden, dan moeten er ook meer treinwagons met ammoniak gaan rondrijden in Nederland. Verslaggever Henrik Willem Hofs, ja, waterstof uit ammoniakgas. Hoe en waarom? Nou, waterstof is moeilijk te transporteren. Dat kan alleen maar onder hele grote druk. Dus wat er dan gebeurt is dat de waterstof via een chemisch proces wordt omgezet in ammoniak. En dan als ammoniak wordt getransporteerd. Dat kan via een schip, dat kan via treinwagons. En het idee is dat er hele grote waterstoffabrieken komen op plaatsen waar veel groene energie wordt opgewekt. Dat kan bijvoorbeeld het Midden-Oosten zijn, via grote zonneparken. Het kan op de Noordzee zijn, via een waterstoffabriek. Dan wordt het via schepen naar havens gebracht. En vanuit die havens wordt het dan via wagons of via binnenvaartschepen naar fabrieken gebracht. En dat gaat dus allemaal via ammoniak. Dus ammoniak is eigenlijk de drager van de energie van waterstof. Ja, en wat voor cijfers moet ik dan aan denken bij de toename van de ammoniaktransporten? Nou, de onderzoeksbureaus Berenschot, TNO en Arcades hebben daaraan zitten rekenen. En ze zijn eigenlijk een beetje geschrokken van de cijfers. Want in het meest realistische scenario heb je het over 111.000 wagons met ammoniak door Nederland. En even ter vergelijking, dat zijn er nu 2.000. Dus dat is 55 keer zoveel. Het kan ook via binnenvaartschepen. Dan heb je het over 2.000 binnenvaartschepen. Maar het zijn enorme aantallen. Ja, waar ook de veiligheid op moet worden aangepast. Want ja, ammoniak is een giftige stof. Als er iets met die wagons gebeurt, ja, dan heb je behoorlijk wat problemen. Is ook gebleken, vorig jaar in Servië is er een groot ongeluk geweest. De steden waar die goederenspoorlijnen doorheen lopen, die waarschuwen al jaren voor het gevaar van ammoniaktransporten. Maar toen ging het nog helemaal niet over waterstof. En nu ziet het er dus naar uit dat er dus veel meer van dat soort ammoniaktransporten gaan komen. En is dat transport in wagons of schepen dan ook echt nodig? Of kan het ook nog op een andere manier? Het kan op een andere manier. Dan gaat het via buizen in de grond. Er lopen ook al buizen in de grond. Bijvoorbeeld van Rotterdam naar Duitsland. Maar die buizen zijn nog niet geschikt voor ammoniak. En ook niet geschikt voor waterstof. Dus ja, dat is iets waar, zeggen de onderzoekers, heel veel en heel snel werk van moet worden gemaakt. Ja, om die waterstofeconomie in de toekomst mogelijk te maken. En om hem ook veilig mogelijk te maken. Verslaggever Henrik Willem Hofs, dankjewel. De vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad zinspeelt op een raketaanval op het internationaal strafhof in Den Haag. Dmitri Medvedev was van 2008 tot 2012 president van Rusland. In een reactie op het internationale arrestatiebevel tegen president Poetin waarschuwt hij dat de rechters daar voorzichtig naar de lucht moeten kijken. Den Haag is volgens Medvedev goed bereikbaar voor een hypersonische raket die vanaf een Russisch schip op de Noordzee kan worden afgevuurd. Medvedev heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne wel vaker dit soort uitspraken gedaan en heeft meerdere keren met kernwapens gedreigd. Nederland geeft extra geld aan het internationaal strafhof voor juridische steun aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Er gaat nog eens 1 miljoen euro naar het strafhof. Nederland had al 2 miljoen toegezegd. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat de extreme droogte en hongersnood in Somalië vorig jaar 43.000 mensen het leven hebben gekost. Daarvan zou de helft kind zijn. Voor de eerste helft van dit jaar verwacht de WHO 18.000 doden door droogte in Somalië. Aandelen van Nederlandse banken kregen vanochtend harde klappen na het nieuws over de redding van de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse. Een half uur na de opening van de beurs stond ING op bijna 9% in de min en ABN AMRO -6%. Inmiddels zijn de verliezen wat teruggelopen. Het NOS-journaal. In België is na bijna 11 maanden proces de inhoudelijke behandeling van de zaak rond de dood van student Sanda Dia afgerond. De rechtbank zal op 26 mei uitspraak doen. Dia werd tijdens een ontgroening van studentenvereniging Reuzegom zo hard aangepakt dat hij overleed. Vanochtend was de laatste zitting waarbij de partijen nog aan het woord kwamen. Aangeschoven is buitenlandredacteur Rutger Mazel. Ja, Rutger, kun je nog eens vertellen waar deze zaak om draait? Ja, eigenlijk een hele droevige zaak van een uit de hand gelopen heftige ontgroening. In 2018 was het al. Die duurde maar liefst 3 dagen in de winter. Het was in Leuven bij een studentenvereniging Reuzegom. Dus mensen die ontgroend werden moesten heel veel koud water drinken. Een mengsel van vis, levende vissen in een blender gedaan. Moesten allemaal opeten. Nou, daar werden ze onwel van. Ze kregen uitdrogingsverschijnselen. En Sanda Dia heeft dat niet overleefd. Ja, wie zijn de verdachten in deze zaak en welke straf wordt er tegen hen geëist? Dat zijn 18 Reuzegommers, de studenten van die Leuvense studentenclub die verantwoordelijk waren voor die ontgroening. Mm-hmm. En ze hebben eigenlijk niet op tijd ingegrepen toen het allemaal veel te ver ging. En ze door konden krijgen dat, dat ze te ver waren gegaan. En er zijn vorig jaar dus al celstraffen tot 5 jaar geëist. Maar toen is het proces dus stilgelegd. Ja, een enorm lang proces dus. Vorige week hervat en nu nog geen veroordeling, maar een datum voor een uitspraak. Waarom duurt het zo lang? Nou, omdat het juridisch toch wel heel ingewikkeld was. Er is heel lang onderzoek gedaan. En er waren allerlei zorgen over dat er te veel partijdigheid was bij een rechter die betrokken zou zijn. En toen is er een verplaatsing geweest van de ene rechtbank naar de andere. En uiteindelijk is er dus wel vorig jaar die inhoudelijke behandeling gestart. Moest toen worden stilgelegd toen die 5 jaar eis er kwam. Ook door dus de twijfels waren over de onafhankelijkheid van de rechtbank. En pas vorige week is het allemaal opgepakt. En nu is er nog geen uitspraak dus. Maar we weten wel dat die op 26 mei zal komen. Dankjewel. Buitenlandredacteur Rutger Mazel. Justitie eist 3,5 jaar cel tegen profvoetballer Rai Vloed. Hij reed in 2021 een jongetje van 4 dood. Vloed heeft vanochtend in de rechtbank toegegeven dat hij had gedronken voordat hij op de A4 tegen de auto met het jongetje erin was gebotst. Hij had 2 tot 3 glazen sterke drank op. Vlak voor het ongeluk reed hij ruim 200 km per uur. Profvoetballer Rai Vloed werd na het ongeluk geschorst door zijn club Heracles Almelo, vertrok daarna naar Kazachstan en voetbalt nu in Rusland. Het weer verspreidt over het land regen of motregen. Het wordt 8 tot 11 graden. Vanavond en vannacht wordt het droger. Morgen vooral in de ochtend regen. 'S Middags af en toe zon bij een graad of 13. ANWB Verkeersinformatie zit Wijnand Zwaan klaar. Wijnand, waar staat het vast op de weg? Ja, bij Amsterdam op de A10 Noord richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij de Landsmeer. Dat veroorzaakt de file op de A10 West vanaf de Koentunnel nu 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. En er zijn twee rijstroken dicht. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Ja, welkom terug bij de Nieuwsbv. De voedselbank is inmiddels een begrip in Nederland. Met ruim 172 locaties, duizenden vrijwilligers helpt de voedselbank ruim 40.000 gezinnen. En dit begon allemaal, je zou het niet zeggen, 20 jaar geleden in de woonkamer van het echtpaar Clara en Sjaak Sies uit Rotterdam-Zuid. Een bijzondere levensverhaal is nu opgeschreven in het boek Van Kruimels en Brood. En dat verschijnt morgen. De Nieuwsbv. Ah, hartstikke goed, u heeft hem ook mee. Wacht even, ik kom hem even bij u halen. Kom maar hoor. Kijk, goed. Dank u wel. Nou, je hoort het. Klaar en Sies zijn aangeschoven hier in de studio van de Nieuwsbv. Welkom beiden. Mevrouw Sies, lukt het met die stoel? Ja. Moet ik u helpen? Ja, oké, hartstikke goed. Ik ben er. U bent er. Fijn. Laten we even teruggaan naar het begin, waar het allemaal is begonnen. Ja, jullie moesten in 1989 jullie kledingwinkel sluiten. Succesvolle kledingwinkel vanwege een enorme belastingsschuld. Nou, dat lijkt me een duister moment. In één keer zitten jullie in hoge schulden en in de bijstand. Hoe knoopten jullie eigenlijk de eindjes aan elkaar? Creativiteit. Creativiteit. Ja. Ja, maar ja, hoe werkt dat in de praktijk, creativiteit? Nou, om een van de voorbeelden te noemen. Wij werden op de dag dat onze zoon jarig was afgesloten van de stroom. Omdat we de rekening niet konden betalen. Maar we kregen wel visite 's avonds. Ze hadden zoiets van, ja, we gaan ze niet vertellen dat we geen stroom meer hebben. Nee, waarom niet? Nou ja, dat geneerde je eigenlijk wel een beetje voor. Ja. Dat hadden wij toen echt ook wel, hoor. Kan ik me iets bij voorstellen? Toen hebben we het hele huis met kaarsen en vaccinelichtjes verlicht tot in de wc toe. En iedereen riep, wat zijn jullie toch aparte mensen? Ja, we houden van gezelligheid. Zo leuk. Ah, zo. En wij hadden zoiets van, je moet eens weten. Aha, maar goed, dat is dan één dag. Ja, maar goed. En dan? Ja, nou, het allereerste, veel zelf koken. Ja. En dan de aanbiedingen van de supermarkten. Die weekend werd altijd iets gebakken bij de koffie. Deden we ook zelf. Uh-huh. Kleding naaien deden we ook zelf. Geen kleding dus meer kopen, zelf in elkaar zetten. Aha. Ja. Voor de kinderen, want jullie hadden 5 kinderen. 5 kinderen, ja. Toen niet. Hoeveel? Ja. Toen hadden we er 4. 4. Maar goed, dat is nog steeds veel, toch? Dus je moet al die monden voeden voor allemaal kleden. Allemaal naar school. En dan de kleding daarvoor naaien. Tegelijkertijd als er eentje jarig is, wat dan? Cadeautjes? Ja. Zat dat erin? Kijk, het was gebruikelijk dat de kinderfeestjes bij McDonald's of in een restaurant. Oh, ja. Of in ieder geval dure aangelegenheden. Mm-hmm. En wij zeiden, laten we dat dus anders doen. Een speurtocht door de week. En na afloop konden ze bij de snackbar dan een ijsje halen. Maar dan moesten ze wel een liedje zingen. Okay. Het is meer dan 20 jaar geleden gebeurd. Ja. En de kinderen hebben het er nu nog over. Die speurtocht was zo leuk. Kijk, jullie wisten dat dus goed met creativiteit mooi te verpakken naar de kinderen toe, mevrouw Sies. Ja. De kinderen zeggen ook zelf van, nou, we hebben eigenlijk aan niets tekort gehad. Hè? Dat lezen we terug in het boek. Hebben er nooit iets van gemerkt. Nee. Maar goed, ik kan me voorstellen, jullie hadden echt wel stress, toch, in die tijd? Ja. Want hoe gingen jullie hoe hou je zoiets weg bij je kinderen? Nou, door ze daar in ieder geval niet mee lastig te vallen. Zo van, dat kan er niet. En ja, we zijn ook altijd wel verrast. Ik bedoel, we moesten op een gegeven moment een bruine corduroy broek hebben voor onze zoon. Want die ging naar de scouting. Ah, daar hoort een bruine corduroy broek bij. Ja, voor het uniform. Mm-hmm. Nou, die dingen kosten 60, 70 gulden toen de tijd. Dat is niet te doen. Hadden we niet. Nee. En wat gebeurt er? We krijgen van iemand een zak met kleding. En wat komt eruit? Een bruine corduroy broek in zijn maat. En dan kijken we naar boven en dan zeggen we dankjewel. Ja, maar dat is dan geluk hebben. Zoveel momenten hebben we zoveel meegemaakt. Ja, en komt dat dan doordat jullie zoveel mensen om jullie heen hebben die het jullie zo gunnen? Of is het gewoon geluk hebben? Waar ligt dat dan aan? Beide, denk ik. Ja, beide. Soms is het, ja, is het geluk, is het toeval, is het leiding, is het... Ja, dat kan je achteraf pas zeggen. Nou weet ik ook zelf uit ervaring dat je in die, op die momenten... hoe zeer je het ook probeert als ouder. Je wilt allemaal bij je kinderen weggehouden. Je wil altijd ervoor zorgen dat ze er goed bij zitten. Maar ergens sta je achter de schermen, om het zo maar te zeggen... wel jezelf een soort van in te houden misschien wel. Hebben jullie aan elkaar wat gehad? Ja, nou, de allereerste dit. Het feit dat er geen levenboek in huis was. Die was te duur. Maar we verlekten het ook om een duur broek te gaan kopen vanwege een merk. Mm. We hebben gezegd, gewoon een spijkerbroek is een spijkerbroek. En of er nou een levy op staat of niet. Dat ja, oké, okay. Aan merken deden jullie dan niet. Maar dat kon ook niet. Dat kon ook niet uit de portemonnee. Dat kon ook niet. Nee. En daar communiceerden jullie dus samen ook over. Van zo communiceren we dat ook naar de kinderen. Van dit is gewoon de regel en dat doen we niet. We hebben ze daar toch wel in meegegeven. Ja. Dat het niet nodig is om met de massa mee te moeten gaan. Om geaccepteerd te worden. Ja, nou goed. Zo kun je er inderdaad ook. En dat hebben ze meegegeven. Nou, kwam er nog iets bovenop. Hè? Dan heb je het hele verhaal van oké, de financiële stress. Creatief zijn met je kinderen. Ervoor zorgen dat ze toch aan al hun trekken komen. Er kwam bovenop dat jullie ook nog het stempel kregen als onbemiddelbare uitkeringsgerechtigde. Ja. Ik schrok me dood toen die stempel. Wat is dat voor etiket? Niet prettig. Nee. Kijk, je komt uit de situatie die al stressvol was. Ja. En je zelfbeeld. Ik was 55. Dus misschien iets ouder of jonger, ik weet het niet. Maar in ieder geval, je zelfbeeld, dat is 0,0. En dan krijg je nog zo'n opmerking. Ja, je eigen beeld, dat zakt naar 0. Ja, dat is eigenlijk zo van afgeschreven. Terwijl u levendige 50er was. Ja. Ja. En dan zakt je zelfvertrouwen naar 0? Ja. En hoe gaat dat dan in het huwelijk? Want praten jullie hier dan over? Nou, dat was niet altijd even makkelijk. We hebben elkaar regelmatig uit putten moeten trekken. Mm-hmm. En door periodes heen moeten slepen. Ging niet altijd even goed. Maar het is ons wel gelukt. We zijn nu ruim 51,5 jaar getrouwd. Dus 010 en 020. Hey. Wow. Ja, want u komt oorspronkelijk uit Amsterdam. Ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam. Dus ja, uit Rotterdam dus. Ja, kijk, het kan mensen. Dus die boodschap willen we ook meegeven. Ja, ja. Stop met die rivaliteit, ja. Het kan goed gaan. Nou, na dit weekend, ik hoop het. Rond 2000 kwamen jullie met het idee voor de voedselbank. Hè? Ja. En in 2003 maakte het tv-programma Netwerk een reportage over jullie. Er zijn in dit land gezinnen die te weinig geld hebben om hun kinderen fatsoenlijk te eten te geven. In Rotterdam krijgen 100 van die gezinnen sinds een jaar hulp van de voedselbank. Een idee van Clara en Sjaak Sies. Zo maken we wekelijks 100 pakketten klaar, dus voor particulieren. En daar zit van alles in. Goed, het initiatief neemt nu enorme vormen aan. De slaapkamer is kantoor geworden. De tijdelijke opslagruimte barst uit zijn voegen. Ja, jullie hebben gewoon jullie hebben een succes te pakken op een of andere manier. Na de uitzending sloeg dit echt gewoon in als een bom. Ja. Nederland dacht, wat is hier aan de hand? Wat gebeurde er precies, Clara? Wat gebeurde er precies? Ik denk een soort shock-effect over armoede. Armoede bestaat toch niet in Nederland, dat kan niet. En zullen we allemaal lantefanters en zielenpoten zijn? Buitenlanders. Ja, buitenlanders. Wat gebeurde er? Dat vragen wij ons de dag van vandaag nog steeds een beetje af eigenlijk. Hadden jullie dit verwacht? Nee, totaal niet. We dachten een aantal Rotterdamse gezinnen te gaan helpen. Mm-hmm. Ja, en dat is een beetje mislukt, want het is totaal uit de hand gelopen. Ja. Want we zijn nu de voedselbanken tenminste, is de grootste vrijwilligersorganisatie in Nederland geworden. Ik noemde inderdaad nu de cijfers zijn indrukwekkend. Er zijn er nu 172 locaties, duizenden vrijwilligers. Het is al lang niet meer vanuit jullie woonkamer. Maar goed, daar gaan we zo meteen naartoe. Want Sjaak, eerst afgeschreven worden eigenlijk, hè, door de overheid. Vervolgens een enorm succes met de voedselbank. Hoe heeft u dat ervaren? Ja, prachtig. Ja? Ja, het was geweldig. Op zijn tijd overweldigend soms. Als je nagaat dat we op een goed moment een benefiet televisieuitzending hebben gehad. Die was gepland voor 1,5 uur en die loopt uit tot 2,5 uur. Dan denk je, ja, onbegrijpelijk. Ja. Bij die directie van Unilever aan de tafel zitten bij verzekeringsmaatschappijen, bij de minister in Den Haag. Iedereen wilde jullie gewoon hebben en eigenlijk horen, wat is nou de gedachte hier achter dit succesverhaal en hoe komt het dat jullie zo'n succes hebben geboekt? Tegelijkertijd zeggen jullie kinderen in het boek, hè, achteraf, zeggen maar, we verloren onze ouders ook wel een beetje aan die voedselbank. Waren jullie een beetje doorgeslagen hierin? Ja, kijk, we hadden geen kantoor ergens. Dat was allemaal vanuit huis. Dus die telefoon die ging 24 uur per dag, bij wijze van. Die kinderen, toen nog thuiswonende kinderen, die werden wel eens vergeten. Gelukkig hebben we dat nadien allemaal goed uit kunnen praten met ze. Maar ik kan me die opmerking heel goed voorstellen. We verloren onze ouders een beetje aan de voedselbank, want we werden opgevreten. Ja. Achteraf, als je er naar terugkijkt, Sjaak, spijt van? Nee, helemaal beslist niet. Nee. Misschien, we hebben ieder van de kinderen op zijn tijd wel wat tekort gedaan. Maar we hebben duizenden mensen geholpen. Duizenden, inderdaad, tienduizenden, denk ik wel. Want als we nu kijken, als mensen in de rij staan voor de voedselbank, en toen wellicht ook, denk ik, mensen schaamden zich ook wel, hè, om daar te gaan staan. Herkennen jullie dat? Ik hoorde in het begin het verhaal van, we vertellen het bezoek dan niet, hè, over dat we de rekening voor de elektriciteit niet meer kunnen betalen, daarom afgesloten zijn. Maar wat zeggen jullie dan tegen mensen die daar in die rij stonden? De eerste uitzending van Peter Tetro heeft er 12 uur over gedaan om twee moeders aan de voor te krijgen. Om te praten over hun situatie. Ja. Inmiddels is dat wel veranderd. Dus naast die voedselbank, die voedselhulp, is ook de gêne is afgenomen. Het is in ieder geval bespreekbaar geworden. Wat zou u zeggen tegen mensen die nu zitten te luisteren en daar op een of andere manier toch moeite mee hebben om daarover te praten? Misschien ook wel een verhaaltje verzinnen? Pak de koe bij de horens en stap naar buiten. Schaam je niet om hulp te vragen. Dat is helemaal geen schande. En hulp is er, dus waarom zou je er geen gebruik van maken? Ja. Maar goed, we hebben dus nu inmiddels 172 voedselbanken. 174 zelfs. Dat is eigenlijk helemaal niet goed. Of fijn, hè? Dat je, aan de ene kant doen we er heel blij over. Maar eigenlijk is het ook weer tegelijkertijd zorgwekkend dat we er zoveel hebben. Ja. Maken jullie je zorgen daarover? Ik vind het eigenlijk een beetje een schande. Die tweedeling die je nu ziet, van de rijken wordt rijk en de armen worden armen. Ik denk niet dat het goed zou zijn. Dat het goed is. Wat zou de oplossing zijn? Basisinkomen, denk ik. Voor iedereen. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Daar zouden mensen eens even naar kunnen kijken. Maar ik denk een basisinkomen voor iedereen, dat al een bodem geeft waarop mensen beter overeind kunnen blijven dan nu. Je vermijdt daarmee een heleboel ambtelijke schijven. Kostenbesparend. Ik bedoel, daar zit. Maar dat is iets wat in het systeem niet zo gauw verandert. Jos, hadden jullie nodig om een voedselbank op te zetten? Dus ik weet niet of de overheid nu al in staat is om misschien ben ik heel cynisch daarin. Maar ik wil dat kan toch? Als ik bedenk van hoe lang dit heeft geduurd, die afgelopen 20 jaar. Het heeft best wel lang geduurd voordat we nu zijn waar we nu zijn. En jullie zijn ermee begonnen in jullie woonkamer. Ja. Dus wie weet. Ik wil jullie in ieder geval bedanken. Het boek van Kruimels en Brood is dus te bestellen via de site www.kruimelsenbrood.nl. Dan kun je het hele verhaal van Sjaak en Clara Sies lezen. Dank jullie wel. Graag gedaan. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Facebook. We hebben nog tijd voor een klein vreugdesprongetje. Want vandaag start officieel de lente. Jawel, om 22:55 vanavond precies. Dan gaan we de bloemetjes buiten zetten. Weet je nog de vorige lente? Om je geheugen op te frissen. Nu de nieuwe single van Spinvis, Lente 22. Startte in één keer, nu rijdt zijn dochter op dat ding. Ik had geen idee, hij rookte wiet, maar dronk niet veel. Hij leek me verder wel gezond. Er was muziek, er kwam geen hond. De lente is voor iedereen een vogelzing. De mensen kussen in het gras. Ik adem in, ik wacht mij af.